าคุยกันเรื่องฟุตบอลกันหน่อยท่านผู้ฟังเพราะสมัยนี้คนชอบดูบอลกันเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนบอลโลกนะในขณะที่คนทั้งโลกกำลังมีความสุขที่ได้ชมการแข่งขันฟุตบอลโลกก็ปรากฏว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งกำลังตกอยู่ในความทุกข์เพราะว่าเสียพนันบอลแล้วก็โดนเจ้าหนี้ตามทวงก็เคยได้ยินพวกเพื่อนฝูงก็คุยกันว่าเจ้ามือพนันบอลนี่โหดสุดๆใครที่เป็นลูกหนี้และไม่มีเงินจ่ายก็จะต้องถูกไล่ล่าชนิดพลิกแผ่นดินแม้แต่ที่ซุกหัวนอนก็ยังหาไม่ได้ชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับตกนรกทั้งเป็นนะแต่ก็ยังว่าแล้วครับก็ถ้าชนะเขาก็ต้องไปหาเงินมาให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเสียมันก็ต้องไปหาเอามาให้เขาอ่ะแหละนะทีนี้มันไม่ใช่แต่เฉพาะที่เรื่องพนันนี่อย่างเดียวอีกเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นที่เมืองพัทยาแหล่งท่องเที่ยวเรื่องชื่อของไทยสืบเนื่องมาจากแข่งขันฟุตบอลโลกนะตอนนั้นปรากฏว่ามีผู้ชมในสถานบันเทิงแห่งนึงดูกันไปก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการแข่งขันปรากฏว่าวิจารณ์เสียงดังไปหน่อยทำให้แขกนักเที่ยวโต๊ะข้างๆเกิดความรำคาญก็เดินเข้ามาเตือนให้เบาเสียงหน่อยฝ่ายถูกเตือนก็เกิดไม่ความไม่พอใจก็เกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาเสียงเปรี้ยงเปรี้ยงเสียงปืนครับดังติดต่อกันสองนัดนักย่ำราตรีวิ่งตื่นหนีออกจากร้านปรากฏว่าเสียงปืนที่ดังขึ้นนั้นทำให้ผู้ชายสองคนหมดสิทธิ์ดูฟุตบอลโลกอีกต่อไปเพราะว่ากระสุนมันตัดขั้วหัวใจอย่างแม่นยำตำรวจรีบรุดมาตรวจสอบที่เกิดเหตุจากการสอบถามปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มือปืนรายนี้ก็เป็นคนในพื้นที่นั่นเองตำรวจก็เลยนำกำลังไปล้อมจับแล้วก็ได้ตัวพร้อมอาวุธในเวลาต่อมาจากการสอบปากคำมือปืนซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากถูกกลุ่มของผู้ตายซึ่งมีจำนวนมากกว่านี่รุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าใจสถานการณ์และเข้าใจความรู้สึกของคนที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ก็ควบคุมตัวมือปืนรายนี้ไปพร้อมกับตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาก็เป็นอันว่าหมดสิทธิ์ดูบอลโลกไปอีกนานการกระทำอันเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าอารมณ์ไหนๆเปรียบก็คล้ายกับการเดินไปสู่ความหายนะนะมีคนบอกว่าถ้าหากว่าย้อนเวลาได้ก็จะดีบางสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจทำลงไปเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมให้เกิดขึ้นเป็นอันขาดแต่มันก็ย้อนเวลาไม่ได้แล้วเพราะกรรมมันทำลงไปแล้วนะเมื่อศาลอ่านคำพิพากษาประหารชีวิตฆาตกรบางคนถึงกับเข่าอ่อนเนื่องจากรู้ชะตากรรมตัวเองว่าความตายรออยู่ตรงหน้านะมันก็เป็นเรื่องแปลกในเมื่อทุกคนเกิดมาก็ล้วนจะต้องตายแต่พอบอกโดนคำสั่งประหารชีวิตนี่เข่าอ่อนทุกคนเมื่อประมาณ10กว่าปีมาแล้วแถวบ้านคุณนิวัฒน์จังหวัดสิงห์บุรีมีคดีลักขโมยเกิดขึ้นบ่อยมากบางครั้งตำรวจก็จับคนร้ายได้แต่บางครั้งก็จับไม่ได้ไม่ใช่คนร้ายใหญ่โตเสือปล้นโจรร้ายอะไรหรอกเป็นพวกโจรกระจอกส่วนมากก็จะเป็นพวกขี้ยาขาใหญ่ประจำหมู่บ้านชื่อนายสุขก่อคดีลักวิ่งชิงปล้นนับครั้งไม่ถ้วนการเดินเข้าออกตารางนี่ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับนายสุขทีเดียวบรรดาญาติพี่น้องก็พากันเอือมระอาในพฤติกรรมของแกแต่ดูเหมือนว่าแกไม่สะทกสะท้านอะไรหากเป็นความผิดในคดีเล็กๆน้อยๆติดคุกเพียงไม่กี่วันก็ได้รับอิสรภาพก็คงจะเป็นด้วยเหตุนี้ละมั้งที่ทำให้นายสุขมีความเหิมเกริมจนกระทั่งวันหนึ่งเขาขี่รถเข้าไปในตัวเมืองตอนที่มาถึงสี่แยกซึ่งมีสัญญาณไฟทางเดินรถฝั่งของเขาไฟแดงขึ้นพอดีแทนที่นายสุขจะหยุดรถเหมือนคนอื่นกลับขี่ฝ่าสัญญาณไฟแดงหน้าตาเฉยเจ้าหน้าที่ที่เขาควบคุมสัญญาณไฟจราจรก็คว้ามอเตอร์ไซค์ไล่กวดไปทันทีนายสุขก็เร่งเครื่องหนีแต่กำลังของเครื่องยนต์น้อยกว่าก็เลยถูกตำรวจไล่บี้ติดแล้วก็ส่งสัญญาณให้จอดรถแทนที่จะปฏิบัติตามนายสุขกลับชักปืนใส่ทันทีกระสุนพุ่งเข้ากลางแสกหน้าอย่างแม่นยำใครจะเชื่อบังว่าคดีเล็กน้อยแค่ขับรถฝ่าไฟแดงซึ่งมีความผิดเพียงโทษปรับเผลอๆก็อาจจะโดนแค่ว่ากล่าวตักเตือนแต่มันกลายเป็นฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งโทษที่เราวางไว้ก็คือประหารชีวิตในสุขแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองเขาเคยติดคุกเขาเคยคิดว่าคุกตารางเนี่ยเป็นบ้านหลังที่สองแต่เวลานี้สิ่งที่เขาได้รับกลับเป็นความตายซึ่งตัวเขาเองก็คาดไม่ถึงบัดนี้นักเลงขาใหญ่ก็เลยกลายเป็นเพียงแมวเชื่องๆไปแล้ว จ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวในสุขไปฝากขังขณะที่รถกำลังวิ่งไปตามถนนโดยที่ไม่มีใครคาดคิดเขาตัดสินใจกระโดดลงจากรถในขณะที่รถกำลังวิ่งมาด้วยความเร็วในสุขต้องการอิสรภาพแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นคราวเคราะห์เพราะว่าเขาไม่ได้ดูเลยว่ามีรถบรรทุกน้ำมันวิ่งตามหลังมาติดๆเมื่อร่างของแกกระแทกลงกับพื้นถนนก็เลยโดนล้อรถบรรทุกน้ำมันบดขยี้ทันทีงานศพก็มีผู้มาร่วมงานเพียงไม่กี่คนพิธีก็จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายมีการสวดพระอภิธรรมคืนเดียวแล้วก็เผาการเสียชีวิตของนายสุขพวกชาวบ้านต่างก็อนุโมทนาสาธุคนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าแผ่นดินเนี่ยคงจะสูงขึ้นอีกหลายนิ้วแต่คนทั่วไปก็คงจะลืมคิดไปว่าการตายก็คือการสลายของร่างแต่ว่าดวงวิญญาณมันไม่ได้ตายไปด้วยคนที่นำเรื่องนี้มาพูดเนี่ยชื่อลุงดอนแกเป็นสัปเหร่อมีวิชาอาคมพอสมควรแกบอกว่าผีตายโหงน่ะมันเฮี้ยนมากแทนที่เราจะอโหสิกรรมหรือว่าทำบุญกรวดน้ำไปให้คนกลับไปแสดงความดีใจที่มันตายทำแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการสร้างแรงแค้นให้มันเออแบบนี้ต้องระวังนะความเดือดร้อนมันจะเกิดขึ้นคำเตือนของลุงดอนก็สร้างความหวาดผวาให้ชาวบ้านหลังจากนายสุขเสียชีวิตครบ3วันซึ่งเชื่อกันว่าวิญญาณจะกลับบ้านชาวบ้านต่างก็พบว่าเหตุการณ์สยองขวัญ นั่นก็คือการมาปรากฏของวิญญาณนายสุขตรงบริเวณที่เขาเสียชีวิตทันทีที่ข่าวแพร่สะพัดออกไปบรรดาชาวบ้านที่เคยแช่งชักหักกระดูกทุกคนก็หวาดกลัวผีจนไม่เป็นอันทำอะไรบางคนก็เชื่อว่าห้อยพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางต่างๆนี่จะช่วยรอดพ้นจากการถูกผีหลอกต่างก็แห่ไปเช่ากันที่วัดเยอะแยะไปหมดลุงดอนเล่าให้พวกชาวบ้านฟังว่าวิญญาณในสุขมาบอกว่ากำลังอดอยากเพราะไม่มีใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เลยเมื่อชาวบ้านได้ฟังอย่างนั้นก็แห่ไปทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้เพราะกลัวผีจะมาหลอกวันต่อมาลุงดอนก็มาบอกชาวบ้านว่าวิญญาณในสุขมาเข้าฝันฝากขอบคุณพวกชาวบ้านที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เวลานี้เขาอิ่มแล้วแต่กำลังเดือดร้อนเรื่องที่อยู่เขาอยากจะได้ศาลเล็กๆสักหลังถ้าชาวบ้านไม่ช่วยอนุเคราะห์วิญญาณเขาก็จะกลายเป็นผีเร่ร่อนพวกชาวบ้านก็ไม่รอช้าและรีบช่วยกันสร้างศาลให้ทันทีการสื่อสารระหว่างดวงวิญญาณของนายสุขกับลุงดอนมีบางคนก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าคนพวกนั้นไม่เชื่อเรื่องวิญญาณเพราะฉะนั้นก็มาขอร้องลุงดอนให้ช่วยทำให้วิญญาณของนายสุขมาปรากฏแต่ลุงดอนก็บอกว่าคงจะทำไม่ได้โดยได้ให้เหตุผลว่าคนที่เห็นวิญญาณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีเซนส์พิเศษคนพวกนั้นก็ลงความเห็นว่าสิ่งที่ลุงดอนนำมาบอกชาวบ้านเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเองจากการสอบถามผู้คนในละแวกนั้นต่างก็พูดเหมือนกันพวกเขาเชื่อว่าวิญญาณในสุขนั้นมีจริงแน่นอนแล้วก็ยังคงสิงอยู่ในศาลหลังนั้นเหตุผลที่พวกเขาเชื่อก็เพราะว่าวิญญาณในสุขนี้เคยมาปรากฏให้เห็นกันนั่นเองนี่ทุกครั้งที่คุณนิวัฒน์กลับไปเที่ยวบ้านน้องขี่รถเครื่องผ่านศาลที่ว่าเนี่ยชาวบ้านเขาตั้งชื่อศาลเจ้าพ่อสุขมักจะได้กลิ่นธูปแต่พอบีบแตรเพื่อเป็นการบอกกล่าวในกลิ่นธูปก็หายไปทันทีแกก็เลยเชื่อว่าวิญญาณของนายสุขนะมีจริงๆครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องที่นำมาคุยกันเรื่องแปลกๆเรื่องของชาวบ้านครับท่านผู้ฟังนายโชติเนี่ยมีอาชีพเป็นสัปเหร่อประจำอยู่วัดท้ายเหมืองจังหวัดนครสวรรค์สัปเหร่อรายนี้นิสัยไม่ดีครับมีทุจริตเป็นพื้นอาศัยอาชีพของตัวหารายได้พิเศษมาเข้ากระเป๋าโดยการขโมยโลงศพไปขายการนำโลงศพไปขายนี่ไม่ใช่ยกขายทั้งโลงนะในโชตินี่จะนำโลงศพมาตอกเลาะออกเป็นแผ่นกระดานแล้วเอากระดานโลงศพเนี่ยไปขายอีกทอดหนึ่งโลงศพสมัยก่อนในต่างจังหวัดเขามักจะใช้ไม้เนื้อดีเช่นไม้สักนี่มาประกอบเป็นโลงแล้วก็ศพส่วนมากจะนำไปฝังมากกว่าที่จะนำไปเผาหลังจากที่ศพเนี่ยฝังแล้วนายโชติจะย้อนกลับไปขุดโลงศพขึ้นมาจัดการถ่ายศพออกมาจากโลงให้นอนอยู่กับดินนั่นแหละฝังศพเอาไว้ตามเดิมสำหรับโลงนั้นนายโชติจะเลาะออกเป็นแผ่นกระดานแบกไปซ่อนไว้รวบรวมได้มากพอสมควรแล้วแกก็จะขนใส่รถบรรทุกเอาไปตระเวนขายได้เงินมาก็เอาไปสู่ฟินเป็นที่สำราญ นายโชติขโมยโลงศพไปขายด้วยวิธีนี้มานานแสนนานโดยไม่มีใครรู้โดยนำไม้กระดานโลงไปขายตามจังหวัดใกล้เคียงเช่นกำแพงเพชรชัยนาทสุโขทัยและตากคนซื้อก็ไม่รู้ว่าเป็นโลงศพก็ยินดีซื้อไว้เพราะว่าแกขายให้ในราคาถูกวันหนึ่งนายโชติเนี่ยเอาไม้กระดานโลงศพซึ่งเป็นไม้สักไปขายให้นายยูโซในราคา80บาทนายยูโซเนี่ยเป็นคนศาสนาอื่นมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวแขกเห็นเป็นไม้สักแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้โลงศพก็รับซื้อไว้แล้วก็เอาไปให้ช่างไม้ทำเป็นเตียงนอนเตียงนอนทำเสร็จแล้วก็ยกมานอนคืนแรกนายยูโซกับนางโลติมาซึ่งเป็นภรรยาก็ขึ้นนอนด้วยความสบายอกสบายใจตอนดึกคืนนั้นขณะที่สองผัวเมียนอนหลับสนิทก็ถูกลากหล่นจากเตียงดังสนั่นสองผัวเมียตื่นตกใจอยู่ดีๆก็หล่นจากเตียงโดยที่ไม่มีใครกลั่นแกล้งนี่นายยูโซกับนางโลติมาก็คิดว่าตัวเองนอนดิ้นก็เลยขึ้นเตียงไปนอนต่อพอหลับสนิทได้พักใหญ่ก็ต้องตกใจตื่นเพราะว่ามีความรู้สึกคล้ายๆใครมาทุบตีร่างกายอย่างรุนแรงทั้งสองคนจะว่าละเมอคิดไปเองก็ไม่ใช่เพราะเนื้อตัวมันปวดระบมจริงๆเป็นอันว่าคืนฉลองเตียงใหม่นี่สองผัวเมียไม่กล้านอนหลับสนิททั้งคืนนะหลับตื่นๆอยู่อย่างนั้นแหละคืนที่สองเหตุการณ์ก็เหมือนกับคืนแรกพอนอนหลับสนิทก็ถูกลากหล่นลงมาจากเตียงทั้งคู่แล้วก็ถูกสิ่งลึกลับเนี่ยทุบตีจนระบมทั้งสองผัวเมียก็นำเรื่องราวประหลาดนี้ไปเล่าให้ญาติพี่น้องฟังทุกคนก็ลงความเห็นว่าต้องเป็นวิญญาณผีนะมาแกล้งแน่ๆก็เลยไปเชิญหมอผีมีอาคมขลังมาทำการไล่ผีหลังจากที่หมอผีมาทำพิธีแล้วแทนที่เหตุการณ์จะกลับคืนเป็นปกติกลับเลวร้ายหนักเข้าไปอีกนอกจากจะถูกลากตกจากเตียงคราวนี้ถ้วยโถโอชามในบ้านอยู่ดีๆก็เหมือนมีคนปัดให้หล่นลงมาแตกกระจายกลางคืนก็มีเสียงคล้ายโต๊ะตู้ถูกลากให้เคลื่อนที่ดังโครมครามทั้งคืนทั้งที่โต๊ะตู้เหล่านั้นก็ตั้งอยู่ที่เดิมทุกคนในครอบครัวนายยูโซก็เลยอยู่ก็ด้วยความหวาดผวาหาความเป็นปกติสุขไม่ได้เลยเบื้องหลังเหตุการณ์น่ากลัวภายในบ้านนายยูโซที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากไม้กระดานที่นายยูโซซื้อมาจากนายโชติแล้วก็เอามาต่อทำเตียงนอนนั่นเองเพราะว่ากระดานไม้สักเหล่านั้นเป็นไม้หลวงผีที่ใส่ศพเฉพาะศพนั้นลูกนั้นน่ะลงใบนั้นน่ะนะครับเป็นศพของนางกระถินซึ่งตายเพราะคลอดลูกแล้วตกเลือดหลังจากนำศพนางกระถินใส่โลงไปฝังในป่าช้านายโชติก็แอบกลับไปขุดศพเอาโลงขึ้นมาขายต่อให้นายยูโซนี่แหละเรื่องผีอาละวาดที่บ้านนายยูโซชาวบ้านร้านตลาดบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นที่รู้กันทั่วหลายคนก็แนะนำให้นายยูโซไปขอความเมตตาจากหลวงพ่อสุขปิยสโรวัดดอนแก้วตำบลหนองหลวงอำเภอเมืองจังหวัดตากให้ช่วยเนื่องจากท่านเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั่วไปแล้วก็เป็นที่เรื่องลือว่าท่านมีอภิญญาแก่กล้าสามารถช่วยสงเคราะห์ผ่อนคลายผู้ประสบอาถรรพ์ลึกลับเลวร้ายได้ตอนแรกนายยูโซไม่ยอมไปเพราะว่าคนละศาสนาจะไปขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อสุขซึ่งเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาได้อย่างไรแต่ว่าเหตุการณ์เลวร้ายภายในบ้านทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจนไม่เป็นอันหลับอันนอนกันทั้งบ้านนายยูโซไปเชิญหมอผีมีอาคมมากี่คนมาแก้ไขขับไล่ก็ไม่สำเร็จซ้ำกลับทำให้วิญญาณร้ายอาละวาดหนักยิ่งกว่าเดิมนายยูโซกับเมียก็เลยต้องตัดสินใจเดินทางไปหาหลวงพ่อสุขที่วัดดอนแก้วจังหวัดตากเข้าไปพบท่านแล้วก็เล่าเรื่องความทุกข์ของตัวให้ท่านฟังหลวงพ่อท่านก็ฟังเรื่องแต่ต้นจนจบโดยไม่พูดอะไรท่านหลับตานิ่งอยู่ครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็บอกนายยูโซบอกว่าโยมเตียงที่โยมนอนไม้กระดานมันเป็นไม้หลวงผีโยมเจ้าของเขาหวงเจ้าของเขาโกรธแค้นให้โยมนำเตียงไปถวายวัดท้ายเหมืองซะเถอะนะแล้วก็ขุดเอาศพผู้ตายที่ฝังไว้ใต้ต้นหูควางต้นแรกเนี่ยเอามาใส่โลงใหม่แล้วก็ฝังเขาให้เรียบร้อยเรื่องศพของคนตายบอกกับเจ้าวาดวัดท้ายเหมืองให้ท่านจัดการให้เราแค่หาซื้อโลงไปให้ท่านเท่านั้นแหละหากทำอย่างที่อาตมาบอกไอ้เรื่องร้ายๆภายในบ้านก็ยุติเองแหละนายยูโซกับเมียฟังหลวงพ่อสุขบอกอย่างนั้นก็ไม่ลังเลแล้วเพราะว่าท่านไม่เคยรู้จักกับตัวมาก่อนแล้วก็อยู่กันคนละจังหวัดนี่แต่ท่านพูดเหมือนตาเห็นก่อนนายยูโซกับเมียจะลากลับหลวงพ่อสุขท่านก็ให้ใช้ได้สายสินผูกข้อมือให้ทั้งสองคนแล้วก็ฝากได้สายสินไปให้คนในครอบครัวทุกคนสั่งว่าให้ใช้ได้ผูกข้อมือไว้จะได้อยู่ดีมีสุขพูดผีจะได้ไม่มารังควานอีก นายยูโซกลับมาบ้านก็รีบจัดการทำตามที่หลวงพ่อสุขบอกทุกอย่างไปกราบเรียนเจ้าอาวาสวัดไทยเหมืองขอให้ขุดศพที่ฝังใต้ต้นหูกวางขึ้นมาเพราะว่าศพนั้นไม่มีโลงใส่เจ้าอาวาสก็แปลกใจเพราะว่าจำได้ว่าที่ตรงนั้นฝังศพนางกระถินเอาไว้แล้วศพก็ใส่โลงเรียบร้อยแล้วมันจะไม่มีได้ยังไงพอขุดศพนางกระถินขึ้นมาปรากฏไม่มีโลงจริงๆโลงศพหายไปแล้วเนื่องจากมีคนขโมยนายยูโซก็ไปซื้อโลงใหม่มาใส่ศพนางกระถินแล้วก็ฝังกลับคืนไว้ที่เดิมหลังจากนายยูโซนำเตียงไม้โลงศพไปถวายวัดท้ายเหมืองเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ร้ายต่างๆภายในบ้านก็หายไปความเป็นปกติสุขก็กลับคืนมาสู่ครอบครัวเหมือนเดิมและนายยูโซก็ให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อสุขตั้งแต่นั้นส่วนตัวนายชั่วสัปเหร่ออยู่มาวันหนึ่งมีคนไปพบศพแกแขวนห้อยตองแตงตองแตงอยู่ก็คือภายในบ้านสันนิษฐานว่านายโชติผูกคอตายสำหรับสาเหตุที่นายโชติปิดชีวิตตัวเองก็ไม่มีใครทราบแต่เป็นที่เล่าลือกันว่าวิญญาณเจ้าของโรงศพที่นายโชติแกขโมยเอาไม้ไปขายเนี่ยมันตามมาเอาชีวิตนายโชติโดยดวลใจให้นายโชติผูกคอตายอย่างที่ว่าเนี่ยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวผมมีเรื่องแปลกๆเล่าให้ฟังเรื่องผีแม่ไม้ครับคุณศักดาเล่าให้ฟังบอกว่าไปยุ่งเกี่ยวกับแม่ไม้คนหนึ่งเจอกันที่จังหวัดนครปฐมเมื่อปี46นี่เองเสร็จแล้วก็ติดต่อกันเรื่อยมาจนได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วอ่ะสามีเธอยังไม่ตายหรอกถึงเป็นแม่ไม้แต่ว่าสามียังไม่ตายแต่ว่าสามีเนี่ยหนีคดีฆ่าคนตายไปไม่ติดต่อกลับมาเธอก็เลยกลายเป็นแม่ไม้เนื้อหอมเพราะไม่มีเรือพ่วงสักลำเมื่อไม่มีลูกสักคนทีนี้ตัวคุณศักดาเองนี่จะว่าโสดก็ได้เพราะว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาแล้วก็เพราะภรรยาของแกเนี่ยสุขภาพไม่ดีกลับไปอยู่บ้านแม่ตั้งเกือบ5ปีแล้วแล้วลูกก็มีคนเดียวก็ไปอยู่กับแม่ด้วยคุณศักดาก็เลยทำงานอยู่กรุงเทพอยู่บ้านคนเดียวเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นไม่ได้มีผู้หญิงอื่นอะไรเรื่องกินเรื่องอยู่ก็ฝากปากฝากท้องกับร้านค้าบ้านก็อาศัยนอนเท่านั้นส่วนใหญ่เราก็จะอยู่นอกบ้านกลับบ้านก็ดึกกินเหล้ากับเพื่อนเกือบทุกวันแต่มาเจอแม่ไม้คนนี้มาถูกใจกันแม่ไม้นี่ก็ชอบคุณศักดาคุณศักดาก็ชอบเธอก็นัดเจอนัดเที่ยวกันหลายครั้งจนในที่สุดก็ได้เสียกันที่บ้านเธอนั่นแหละแต่ที่นี้เพื่อนบ้านของเธอนะปากไม่ดีเลยพูดจนเป็นข่าวลือก็ทำให้เธอเสียหายไปหมดแม่ไม้ก็เลยขอร้องคุณศักดาว่าอย่าไปที่บ้านเธออีกเป็นอันขาดการพบกันครั้งหลังๆนี่คุณศักดาก็เลยต้องขับรถไปรับเธอถึงนครปฐมแล้วก็เข้ากรุงเทพไปที่บ้านของคุณศักดาเพราะว่าที่บ้านคุณศักดาไม่มีใครยุ่งคนข้างบ้านก็ไม่ค่อยกินเส้นกันก็เลยไม่ยุ่งกันเรื่องส่วนตัวคนอื่นไม่เกี่ยวว่าอย่างนั้นในช่วง1ปีที่ติดต่อกันก็มาค้างบ้านคุณศักดาในที่ที่สุดมีความสุขกันดีก็เลยอยากให้อยู่กันเป็นตัวเป็นตนออกหน้าออกตาเลยหรือว่าจะแต่งงานก็ได้คุณศักดาก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าแม่ไม้กลับบอกว่าตัวเธอเนี่ยเป็นแม่ไม้จะทำอย่างนั้นได้ยังไงคุณศักดาก็บอกเป็นแม่ไม้แล้วเป็นไงไม่เห็นจะมีอะไรเสียหายเลยเธอก็บอกว่าไม่เคยเห็นคนอย่างคุณศักดามาก่อนไม่มีใครเขาอยากจะแต่งงานกับแม่ไม้กันหรอกเขาอยากจะได้แต่สาวสิงๆกันทั้งนั้นแต่ว่าคุณศักดาก็บอกเธอไปว่าตัวคุณศักดาเองก็ไม่ใช่สิงมาจากไหนมีเมียมาแล้วมีลูกแล้วก็เลยไม่แปลกอะไรที่จะแต่งงานกับแม่ไม้ด้วยกันคือก็บอกว่าคิดให้ดีก่อนนะว่าอย่างนั้นก็บอกว่าคิดดีแล้วคิดหลายวันแล้วรู้สึกว่าเธอไม่อยากจะแต่งงานคุณศักดาก็อ้อนวอนเธอก็ไม่ตกลงหนักเข้าก็เลยเธอก็ได้บอกเรื่องที่ว่าสามียังไม่ตายแต่ว่าหนีคดีความอยู่กลัวว่าเขาจะย้อนกลับมาคุณศักดาก็น้อยใจนิดๆก็เลยถามว่ายังรักเขาอยู่หรือไงเธอก็บอกว่ารักไม่รักก็ไม่รู้แต่ถึงยังไงเธอก็ยังได้เชื่อเป็นเมียของเขาอยู่ยังไม่ได้หย่าขาดกันแต่อย่างใดคุณศักดาก็เลยเงียบเพราะว่าไม่รู้จะพูดยังไงเธอก็เห็นคุณศักดาเงียบก็พูดดีๆพูดใกล้ๆพยายามให้คุณศักดานี่เข้าใจความรู้สึกแล้วก็ความจำเป็นของเธอเองว่ามันทำอย่างที่คุณศักดาต้องการไม่ได้เธอยังมีพันธะผูกพันอยู่กับสามีเก่าจากกันวันนั้นแล้วเนี่ยคุณศักดาก็เงียบไปหลายวันไม่ได้ติดต่อไปจนเจอข่าวในหนังสือพิมพ์ว่าเธอโดนฆ่าตายคาบ้านมีคนเห็นว่าสามีเก่าของเธอเนี่ยมาแล้วก็มีคนได้ยินทะเลาะกันเพราะว่าสามีเนี่ยรู้เรื่องว่าเธอในยุ่งเกี่ยวกับคุณศักดา คุณศักดาก็อยากจะไปดูศพของเธอไปดูหน้าเธอเป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าไปไม่ได้ไม่อยากเจอผัวของเธอที่อาจจะดักรอฆ่าคุณศักดาอยู่ก็ได้ทีนี้ก็ไม่กล้ากลับบ้านด้วยนะคุณศักดาก็ไปอาศัยนอนบ้านเพื่อนคนโน้นบ้างคนนี้บ้างไปนอนค้างที่บริษัทบ้างก็บอกความจำเป็นให้เพื่อนๆรู้เขาก็เข้าใจเกือบเดือนคุณศักดาถึงได้กล้ากลับบ้านคืนนั้นก็นอนไม่ค่อยหลับระแวงภัยพอหลับก็รู้สึกได้ยินเสียงประตูห้องเปิดลืมตาก็เห็นมีคนเข้ามาในห้องไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงสังเกตดูแม่ไม้นั่นแหละตายไปแล้วก็ผีอะสิทีนี้คุณศักดาจะลุกก็ลุกไม่ขึ้นผีก็เดินมาหาที่เตียงพยายามจะร้องออกมาแต่ก็ไม่มีเสียงอะตอนนั้นเธอก็เข้ามาใกล้จนได้กลิ่นน้ำอบไทยแล้วก็กลิ่นเน่าๆตัวคุณศักดานี่แข็งทื่อทำอะไรไม่ได้เลยก็ได้ยินเสียงเธอถามว่าหายไปไหนมาหลายวันคุณศักดาก็บอกตอบเบาๆปรากฏว่ามีเสียงตอบไปตามจริงหลบไปนอนบ้านเพื่อนเธอก็บอกว่าที่มาเนี่ยไม่ได้จะให้กลัวแต่มาเพื่อจะลาจะมาบอกว่าจะไปแล้วแล้วก็เตือนให้คุณศักดาระวังตัวโดยที่บอกว่าสามีเขาน่ะโกรธมากมาดักเกือบทุกวันไม่กลับบ้านน่ะดีแล้วคุณศักดาก็ถามว่าเราจะทำยังไงเธอก็บอกว่าเธอจะบอกให้ตำรวจจับเขาให้ได้คุณศักดาจะได้ปลอดภัยพอเธอเดินออกประตูไปคุณศักดาก็ลุกนั่งพรวดแต่ตอนนั้นแหละได้ยินเสียงดังที่รั้วหน้าบ้านรีบไปมองก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งปีนรั้วเข้ามาแล้วเขางัดประตูบ้านได้ยินเสียงงัดก็เลยโทรไปหาตำรวจให้สายตรวจมาจัดการก็เปิดไฟหน้าบ้านสว่างโจ่งทำให้เขารีบเพ่นหนีไปวันต่อมาก็ได้ข่าวว่าเขาถูกจับแล้วถูกจับแล้วแถลงข่าวออกทีวีด้วยใช่เขาจริงๆนั่นแหละโดน2คดีฆ่าคนตายทั้งคู่เพราะว่าคดีเก่าก็ยังอยู่คดีใหม่ฆ่าเมียอีกเขาบอกว่าที่ตำรวจจับได้เพราะมีผู้หญิงคนนึงบอกให้ตำรวจจับไม่รู้ว่าเธอเป็นใครไม่ใช่ใครก็คงจะเป็นแม่ไม้นั่นแหละแม่ไม้เนื้อหอมนั่นแหละคุณศักดาบอกว่าขอให้ดวงวิญญาณของเธอไปสู่สุคติด้วยเถอะจะใส่บาตรกรวดน้ำไปให้เธอทุกวันเลยว่าอย่างนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพรายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณต่อรายการทุกท่านพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ